Allah'ın mescitlerinde Allah'ın adının anılmasını engelleyen ve onların harap olmasına çalışan kimseden daha zalim kim olabilir? Onların bu mescitlere aslında korka korka girmeleri gerekir. Dünyada onlar için rezillik. Ahirette de büyük bir azap vardır.